أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا دمخ کسرا متعلق مضمون دی مخکم اللہ جل جلال ہو مومنان منکڑیو د داس خبرو نا چې پیغمبر ته پاغي کې ضرر او اذیت وی او دلته کې ملا جل جلال هو د موسی علیه السلام د قوم متعلق خبره کوي چې هغه به ضرر ورکو تاسو هغه سیمه کوي نو دا معنا نه ده چې مسلمانانو کې څه کسانو ضرر به ورکاو نو الله پر مې لیا یو الذین آمنو اے ایماندارو تاسو ضرر مورګه نه هغه سیمه کېږي هغه صفت تاسو کې پیدا نشي کوم چې بنی اسرائیل وګيو نو الله پر مې یا ایو الذین اے هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړل او هر کله چې داسې جمله ویل شي چې ای ایماندارو نور روان او شه چې دیو شه نه دی الله یا من کوي یا دیو شه حکم کوي او اشاره وی دی خبره ته چې دا د ایمان تقاضا ده دا پورا کول پکار دی نو الله فرمایي ای ایماندارو لا تکونو تاسو مکیږي کلذینا پشان داغه کسانو آد او موسی چې ضرر ورکړو موسی علیه السلام ته فبرأه الله نبری کو الله تعالی موسی علیه السلام درا مما دا غیبونو نا قالو چې دی بنی اسرائیل ویل وکانا عند الله او دا موسی علیه السلام دا الله په نسبانی وجیه مهورز نو دی آیات شان نزول کی مفسرینو لکه صحیح بخاری کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب احادیث الانبیاء کی صلوات اللہ علیہم پاغی کی واقعہ ذکر کرد اجدا موسیٰ علیہ السلام تبنی اسرائیل و ضرر سنگور کاؤ نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې موسی علیہ السلام جو کان رجلن حیین ستیرن ډیر حیاناک انسان او سترناک انسان لا یرا من جلده شی استحیاء منه او داغه چملا داغه بدن هغه نه هیڅ شی بنشلی دی د وجه د حیانا نو په بنی اسرائیلو کې وته ضرر ورکا چا چې ضرر ورکاو نو دی بوي زکه چې دی بلامبل نو دی خو بغډ ور لامبل یو بل ته بغتل او موسی علیہ الصلات والسلام په پرده کولا یو سیټ ته بلامبل نو دی بوي ګوره دا موسی علیہ السلام چې دومره پرده کوي نو دا د دریو خبرو نه خالی نه یا خو دته په چمړه کې غیب نه غیب خویا برګې مرز دې په د باندې دا دې زکه ځان لالم بیو دې لیدې نشي یو سیټ تلاب زکه پیغمبر حیا نه کی الله حیا ور کړی نو دا حیا د وجه نه دی وې د کې څه غیب د نو یا خو برګې دې اما برسن و اما ادرتن یا ادر مرز دې نو ادر دا د انسان د وړو بولو دو چې کم ځایونه دغې کې پړسوب ته وي نو یاد باندې ادر مرض دی او یا و اما آفتن یا سبل مصیبت او پریشانی او مرض دی په د باندې خود دې درو خبرو نه خالی نه ده ځکه دومره پرده کوي او نبی علیہ السلام پرمای الله اراده وکړه چې د غیب نه موسی علیہ السلام بری کی نو موسی علیہ الصلات والسلام یو پیرزان لشو او پیغمبر چلان بی نو خامخا مکمل کپڑے نه سن از معمولی کپڑے چولی یعنی مکمل کشف د عورت نه گئی نو موسی علیہ الصلات والسلام لامبل کپڑے او باسل او په یو غټه باندې کی خوري نو چې د لامبل شروع کړو او وی لامبل او کپلو په سیر روان شي چې کپڑے روچیت کی نا غټه منډه کړې کپڑے په پاس وی غټه روانه وا موسی علیہ الصلات والسلام خپل آثار اواغست او کانی په سی منډه والے او چغي وتوالي ثوب حجر او ثوب حجر کانی زما کپڑے راکا کانی زما کپڑے راکا تر دې پوری چې بنی اسرائیل یو ډلې ته ورسید دا کانی او هغه د موسی علی السلام چمړې ته وکتل چې اس برګه مرز پینشتا او نه پیس نور سم مرز او تکلیف شتا او دا غرنگی جنگی که مولی دا چیز پڑسو مرسو بدن کی نشتا او دا موسیٰ علیہ السلام بدنی ولی دا چی بہترین خکل اللہ تعالی پیدا کرو نو موسیٰ علیہ السلام اللہ دا غید عیب نبری که و موسیٰ علیہ السلام اخپل دنگورا را واغستا لاولی کپلی واغست دا گٹی نو بیا پا گٹ بانی گزارو نشورو کلو نبی علیہ الصلات والسلام قسم خوړو په الله ان بالحجر لندبا من اثر ضرب 345 هغه کانی باندې د موسی علیہ السلام د گزارونو د وجه دری یا سلور یا پینزو نشانات جوړ شو او دا کول د الله تعالی د غیب برکه نازل شوه دی چې تاسو هغه سیمه کې ګیسنګ چې موسی علی السلام ته zarar ورکړو یعنی موسی علی السلام باندې تهمت لګولو دا دغه د بدني مرز د حیا د وجه نو پیغمبر الله تعالی بهترین خلقن او خلقن پیدا کړی اخلاق هم بهترین وی بدن هم بهترین وی او بعضو مفسرینو نظرن هغه معنا غست د لکه موسی علی السلام باندې کارون د ذهناتو مطلب غولیو د یو زنانه په ذریعہ باندې او بعضو مفسرینو شان نزول کې هغه واقعیا ذکر کړی دا چې کله حضرت هارون علیه السلام وفات شو په میدان تیه کې او وفات شو نو بنی اسرائیلو داغه د قتل او داغه د وفات کېدو تهمت لګاو په موسی علی السلام باندې وې د خپل مرګ نه دی مړ شوی د تا قتل کړی دی تهمت په موسی علی السلام لګاو موسی علی السلام الله بری کو او بعضو مفسرینو دام ذکر کړی دي چې بعضی منافقانو په تهمتونه لګول نه الله د تعلیمات نازل کړ چې دا سیمه کوي لکه یو پیر نبی علیہ الصلات والسلام غنیمت تقسیم کو نو یو سړی وې ان هاذه القسمه ما اريد به وجه الله دا چې کوم تقسیم وشو په دې باندې دا الله د رضا اراده نه ده شوی د نبی علیہ السلام تقسیم باره کې وې وې دې چې دا کوم تقسیم کو نو په دې دا الله اراده نه ده شوی د رضا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل يرحم الله موسی الله دې په موسی علیہ الصلات والسلام باندې رحم وکړي لقد اوذی بأكثر من هذا فصبر هغه ته خو د دینه ډیر زیات تکلیف ورکړې شو لکه زما د امت دا سړی زما په تقسیم باندې ما ته zarar راکې نو الله دې په موسی علیہ السلام رحم وکړي هغه تم ډیر zarar ملو شو خو هغه صبر کړو یعنی معنا دا شو چې زبم صبر کوم. نو بہرحال ارشان نزول کشی حکم عام دی، پیغمبر ته ضرر ورکولو نه داغه نه من راغله، او پیغمبر په ژوند کې ضرر اغه ضرر شو چې لکه ما دا یو مثال بیان ک تقسیم بارے کې اوسړي اشکال وګ، او دې زمانہ کې ضرر دا شو چې د پیغمبر توهین کیږي، داغه د سنت او استهزاء کیږي، هغه په سټو کیږي، داغه د ختم نبوت سره لبی کیږي، نو دا دین زمانہ کې دا ضرر شاء الله جل جلاله منع کړی دا، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عزوا موسی. دا سوغه سیمه کې دا کسانو پشن چې هغه ضرر ورکړ موسی علی السلام ته، موسی علی السلام بریک الله دا غیبونو نه چاغي ویل، وکان عند الله وجیه، او موسی علی السلام وجیه وجیه محورز نو بازو معنا کړی دا چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس یو ساي کوشش الله جل جلاله نه امید کړي نه دي، او بازو معنا کړي د توجیه مستجاب الدعوات، او بازو توجیه معنا کړي دا ینه لوی مرتبه والا، بازو معنا کړي دا معزز. و دې ټول مانو کې اس تعرض نشته د الله په نسبه موسی علیہ السلام لوی سره نجلوی زړیو مستجاب الدعوات مو الله به کارونم برابرول، الله ول مرتبم ورکړی وا، الله ول عزتم ورکړو. یا ایها الذین آمنو، ای ایماندارو، بیا الله جل جلاله حکم کوي، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دا الله نو یریږي وقولوا قولا سديدا، وقولوا وای قولا سدیدا، وینا برابر. نګور یو تقوا ده، تقوا ویل کیږي د الله جل جلاله د ځان نه یره پیدا کول، چې ټول احوالو کې کپټی کښکارای، نو الله مؤمنانو ته حکم کوي چې د الله نه یره اختیار کی، که ځان لیک مجمع کی، کشپاوی که رزی، نو دا اللہ نو یه رگه بل وینا برابر گوه، نو برابر مینا بازی مانا کڑی دا اکرمه رضی اللہ نو لکا لا الہ الا اللہ تی مراد دی، داوائی بازی مانا کڑی دا عدل، عدل والا خبره گوه، انصاف والا خبره گوه، او بازو قولی سدید عام اغسطه دی. دغه مثالونه شو بسو، دا نه دی چې کولی سدید، کولی سدید هر برابر خبره، که هغه نیکی طرف ته رابللي، که تلاوت دی، که ذکر دی، که ګناه نه منع کول لي، که علم کول لي، که بل ته علم خول لي، او دغه رنګې نرموالی شو په خبرو کې، مخلوق سره نرمې خبرې کول، او دا غرنگی نصیحت والا خبر کول، خیر خوایا والا خبر کول، دیتا ټولو تا اقوال سدیده ویلی کی برابر خبره ویلی کی. نو چا یو تفسیر چا بل تفسیر، خدای مثالو ندی، دا یو جامع لفظ دی ټولو ته شامل لی. اللہوی که دا دو کارون مکلو، یو دا اللہ نو یری ده، یو دا خلی وینا سیشوا نو یسلح لکم، الله جل جلاله هو برابر کی تاسو ته اعمالکم ستاسو عملونه. د اسلام معنا باز وکړی دا، یتقبل لكم اعمالکم، الله به ستاسو عملونه قبول کی، مدخلی ګفتار سره د انسان عمل ته قبولیت ملاويږي چې درستی، او دا غرنګي انسان د الله نه یره اختیار کی، نو پدې باندې ترتب د اعمال راضی، اعمال قبولیت پی راضی. او دویمه پایده د دوو خبرو سره دا کیږي، انسان کې تقوای نجبه گفتاری صحیح، نو الله تعالی پرمای یغفر لکم ذنوبکم، د دې په برکت او سبب باندې با الله جل جلاله تاسو ته ستاسو ګناونه معاف کی. او کچره د انسان نه تقوا ختميږي د الله ير ختميږي بل د خلی گفتار خرابيږي نو دې سره سره په دې دواړو باندې ترتب د اعمال قبولیت ناراضي اعمال بربادي قبولیت وطن ملاوي او دا څنګه دې انسان ګناونه معاف کیږي نه ګناونه نور نور سیوا کیږي ځکه چې د الله ير نه نو ګناونه سیوا کیږي خلچ غلطه چليږي نو معاف کیدل ځکه ګناونه سیوا کیږي او چې کله خلې باندې ذکر کوي نیکی دا ګناونه معاف کیږي د الله نه ير کوي ګناونه نه بچ کیږي اعمال درستي نو دو سيزونه الله ذکر کړو مؤمنانو که دو سيزونه هم پیدا کړو یو د الله نه ير یو دخلی وینا سي کول نو دې باندې به دو سيزونه مرتب کیږي اعمال به درستي کی ګناونه به معاف کیږي او دا ښکاره خبره ده چې يرې نو اعمال له سړي برابرې د الله نه يرې او دا غرنګي چې د گفتار سي نو نیک اعمال نیک خبره نیک گفتار نو ګناونه معاف کیږي او چې کله دا دو خبري ختميږي مثلا د الله نه يره نو عمل درستې دل سکه عمل بربادي کی د سره کیږي د انسان نه نه اده غرنګي چې وینا بربادي کی گفتار نو ګناونه معاف کول سکه نور انسان ځان ته د ګناونو سمندر جوړي الله پر مې اے مؤمنانو الله نو ويریږي او وینا به واو کوي وینا برابر یصلح لکم اعمالکم الله بستاسو اعمالونو کی صلاحیت پیدا کی بهتر به کی قبولیت په ورتور کی دنیاوی او اخروی اعمال به الله برابر کی دنیا بم برابر کی دنیا والا اعمال او قبر اخرت والا اعمال ابم دل برابر کی قبر بم برابر کی بعضو دیزه کی معنا کړه اعمالکم دنیاوی یا ودینی دینی او دنیاوی دواړه بدل الله برابر کی کم دینی اعمال له مزد نور عمل دی دنیوی کارونه دی هغه به الله برابر کی نو چې دنیا دینی ټیک شو و سره به آخرت هم برابرېږي و یغفر لکم ذنوبکم الله بس تاسو ګناونه معاف کی و من یطع الله و رسوله او چاچه اطاعت کو د الله جل جلاله او د الله د رسول نو فقد فاز تحقیق سره دی کامیاب شو فوز عظیما کامیاب الوی سره دو خبرې دي اسانه خبره ده د الله خبره ومنله د الله د رسول خبره ومنله لوی کامیابی ده لوی کامیابی څه ده دنیا کې کوګې ده کامیاب ده کته کې ده کامیاب ده کډروټه دره کې نه لګي کامیاب ده غریز کور سره نشته کامیاب ده کپڑے نشته بیمار ده دا مختصر زندگی ده دا به تیر شي ودې کامیاب ده دنیا کې لوی کامیابی ده قبر کې لوی کامیابی ده اخرت کې ملوې کامیابی ده نو الله قانون ذکر کو صورت کې مزامین ذکر کړو اخره کې ورپسې و پرمایل او دا ټول سره لګیدل ټول احکامات سره سمره چې الله ذکر کړو چا چې د الله اطاعت وکړو د الله د رسول اطاعت وکړو فقد فاز فوزا عظیما یقینا د ته ملوشه ډیر لوی کامیابی چې هغه د دنیا او د قبر او د اخرت لري وړو کامیابی ده یا ایها الذین آمنوا کسانو چې تاسو ایمان راول دې لا تکونو کلذینا تاسو مکهګه پشاندا کسانو او موسی چې زرر ورکل موسی علی السلام تا فبرأه الله والله تعالی بریک موسی علی السلام لرا مما داغبوننا قالو چې دی ویل وکانا عند الله وکانا او موسی علیہ السلام عند الله پنس د الله وجی الوی مرتبه والا یا معزز یا مخوریز یا ایها الذین آمنوا ایماندارو یا کسان چې تاسو ایمان له حاصل معنا ایماندارو اتقوا الله ويرجع الله تعالى وقولوا قولا سديدا وينا برابر یصلح لکم اعمالکم الله تعالی بقبول کستاسو د پارستاسو عملونا یصلح لکم الله برابر کی تاسو لرا اعمالکم عملونا استاسو و یمنو قبولیت برابر دیل ځکه سړی کوي دیلا چې قبول شي برابر شو یصلح لکم اللہ تعالی بدرست کی لکم ستاسو دا پارا ما لکم عملون ستاسو ویغفر لکم او ما بگیتا ستا ذنوبکم گناون ستاسو ومن یتعی اللہ ورسوله اچا چه تاد دا اللہ کو ورسوله درسول دا اللہ کو فقد فاز فوضا عظیما تحقیق سر دے کامیاب ش کامیاب ایلوی سر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله كريم وحده من النبي عليه الصلاة والسلام وسنت محافظين جوړي يا الله كريم وحده زرر نموساتي يا الله د نبی عليه الصلاة والسلام چې کوم سنت مو به روان کی يا الله تقوام ته نصیب کی درسته وینا مون ته نصیب کی موږ اعمال قبول کی يا الله زم ګرهونه معاف کی يا الله استایت استاد رسول ذات را نصیب کی يا الله دنیا اخرت قبر کی کامیابی را نصیب کی يا الله ترازی صلی الله علیه. Thank you.